Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Protest lekarzy rezydentów przekształca się w protest porozumienia zawodów medycznych. Szef Solidarności zarzuca rządzącym niekonsekwencje w sprawie wolnych niedziel. Srebrne medale Gloria Artis dla muzyków. Rozszerza się protest medyków. Do lekarzy rezydentów prowadzących głodówkę od 16 dni dołączają pracownicy innych zawodów medycznych. Tak zdecydowało Porozumienie Zawodów Medycznych. Porozumienie Zawodów Medycznych, największa i najszersza organizacja skupiająca pracowników ochrony zdrowia, przejmuje protest głodowy Porozumienia Rezydentów, przekształca w protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych, przyjmując wszystkie postulaty z głównym postulatem zwiększenie do 6,8% PKB na ochronę zdrowia w Polsce. Szef Komitetu Protestacyjnego Tomasz Dybek ze Związku Zawodowego Fizjoterapeutów deklaruje, że kolejne 30 osób podejmie głodówkę. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł dziwi się, że nie słucha się tego, co mówi rząd i zapowiada. Zwiększyliśmy nakłady na służbę zdrowia i będziemy je nadal zwiększać. Chcemy rozmawiać, chcemy wszystkich, którzy są zaangażowani w tę emocjonalną bardzo dyskusję ostatnich dni, chcemy zaprosić do stołu i rozmowy na temat przyszłości, z jednej strony finansowania, z drugiej organizacji służby zdrowia. W piątek ma zabrać się na pierwszym spotkaniu powołany przez ministra zespół, który zajmie się wzrostem finansowania służby zdrowia. Solidarność dziwi się PiS-owi, dlaczego, wyjaśnia szef związku Piotr Duda. Dlatego, że przed wyborami mówił jasno, że wszystkie niedziele mają być wolne. Mało tego, przecież mieli swoją jakąś inicjatywę posłowie PiS-u, którzy zbierali, jak byli w opozycji, podpisy, aby wszystkie niedziele były wolne. Jeżeli się okaże inaczej, to faktycznie my uważamy, że to już nie będzie nasz projekt obywatelski. Sejmowa podkomisja ustaliła, że wolne będą dwie niedziele, każda druga i czwarta w miesiącu, a także te przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Ostateczną decyzję podejmie parlament. Jak mówił przewodniczący podkomisji Janusz Śniadek z PiS-u, ograniczenie wprowadzane będzie etapami. Poseł zaznaczył, że liczy na to, że w przyszłości we wszystkie niedziele będzie obowiązywał zakaz handlu. Somalia opłakuje ofiary najbardziej tragicznego zamachu ostatnich lat. W stolicy kraju, Mogadiszu, pochowano 165 ciał ofiar. W sumie w sobotnim wybuchu w stolicy zginęło co najmniej 276 osób. Ciała 165 osób, które pochowano, nie zostały zidentyfikowane. Większość z nich była spalona i odczytanie tożsamości było niemożliwe. Spośród wszystkich ofiar jedynie 111 udało się zidentyfikować. W wybuchu ciężarówki na zatłoczonym skrzyżowaniu w centrum stolicy zniszczone zostały hotele, budynki rządowe oraz restauracje. Spośród rannych 40 osób zostało przetransportowanych na leczenie do Turcji. Nikt nie przyznał się do ataku, ale prezydent kraju Mohamed Abdullah Farmadżo obwinił o tragedię islamistów z grupy Al-Shabaab. To było tragiczne zdarzenie i znak, że Al-Shabaab wciąż atakuje niewinnych cywilów. Somalia od lat 90. pogrążona jest w wojnie domowej. Władze są słabe, a na terenie kraju faktyczne rządy sprawują bojówki. Islamscy fanatycy z organizacji Al-Shabaab dokonują ataków w stolicy kraju, bo chcą przejąć władzę i wprowadzić w kraju islamskie prawo szariatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I wracamy do informacji z kraju. Ponad połowa Polaków deklaruje zaufanie do firm rodzinnych, dokładnie 51,3%. To ponad dwa razy więcej niż wobec księdza czy bankiera. A są to dane z corocznego raportu Polacy o firmach rodzinnych przygotowanego przez fundację zrzeszającą takich przedsiębiorców. To jest kolejne potwierdzenie przełamania mitu prywaciarza, który do niedawna jeszcze dość mocno pokutował w naszym społeczeństwie, mówi współautor raportu Konrad Bugiera. Zauważamy z roku na rok, że rośnie powoli, ale jednak grono tych osób, które są skłonne zapłacić nawet ponad 10% po to, żeby kupić spośród dwóch porównywalnych produktów ten, który został zrobiony przez firmę rodzinną. Aż 2/3 badanych docenia firmy rodzinne za jakość oferowanych produktów, a 56% za patriotyzm gospodarczy. Polacy wierzą po pierwsze, że jakość produktu wytworzonego w firmie rodzinnej rzeczywiście dogląda sam właściciel. Po drugie, że produkty pochodzą z Polski, komentuje Jakub Kołodziej z jednej z takich firm. A ten patriotyzm gospodarczy, który od paru lat budzi się w Polakach i w naszym kraju, no jest chyba tylko czymś dobrym. Połączenie wiary w jakość i patriotyzmu gospodarczego to jest to, co sprawia, że firmy rodzinne będą się miały coraz lepiej. Blisko połowa ankietowanych chętniej dokonywałaby zakupu w danym sklepie, wiedząc, że jest on firmą rodzinną. Zespół SBB, Marcin Pospieszalski i Milo Curtis wyróżnieni srebrnymi medalami Gloria Artis za szczególne osiągnięcia w kulturze. Medale wręczał wiceminister kultury Jarosław Sellin.

bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim życiu. Budzi mnie wiatr, wiatr nie. A taka piosenka delikatnie prowokacyjna na sam początek. Dzień dobry Państwu, zaczynamy 12,5 minuty po 6, ale od razu wzbudziły się listy związane ze snem. Dwa naraz przyszły, dzisiejsza noc burzliwa i to właśnie ze względu na sen, pisze słuchaczka. Proszę nie pytać o nic więcej, bo kiedy się obudziłam, to się ucieszyłam, że to był tylko sen, a drugi list, ależ mi się głupoty śniły, aż zmęczona się obudziłam. No... Taka noc nam się przytrafiła, ale już wszystko dobrze. Zaczynamy nowy dzień. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335, kontakt oczywiście stały, zapraszamy serdecznie. A co nam się dziś przytrafi do 9? A to za chwilę wszystko wyjaśnimy. Crescent. I to się chwali, to jest słuszna koncepcja. Korzystają państwo z możliwości komunikowania z nami. Pan Dariusz napisał, nie wiadomo skąd, ale tak napisał, tęsknię za zimą, za mrozem, za śniegiem, za sezonem narciarskim. Ech. Zapraszamy do Trójki. Trzymamy kciuki, panie Dariuszu, na pewno się będzie pan zadowolony. Za jakiś czas, nie za długo, ale już niedługo. Aha, jeszcze tutaj pan Tomasz wie, co się nam przytrafi do dziewiątej, przynajmniej co się jemu przytrafi. Otóż śniadanie, przejażdżka rowerowa i triumfalne wejście do biura. Taki plan. A u nas troszkę inaczej, bo przytrafi nam się delikatna dyskusja na temat przyszłości strefy Schengen. W ostatnich latach pojawiło się zagrożenie atakami terrorystycznymi, a obecne zapisy w kodeksie Schengen nie odpowiadają w pełni na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa. O tym sobie mówić będziemy w naszym cyklu Unia pod lupą po 7.40 wspólnie z Beatą Płomecką. Zapraszamy państwa już teraz. A poza tym już niedługo Parkowanie. Odcinek tego serialu właściwie 1348. Ja nie będę mówił, co było w poprzednich odcinkach, żeby nie przedłużać, ale w skrócie powiem, że dziś będzie tak. Tam po prostu ciężko jest przejść z wózkiem między samochodami. Kierowcy widać jeszcze nie do końca mają pewną wyobraźnię. Niektórzy, blokując maską albo dużym kombi bagażnikiem chodnik, no utrudnia się życie pieszym. Pieszy musi się przeciskać między krzakiem a zderzakiem samochodu. Kto z nas nie przeciskał się między krzakiem a zderzakiem? No właśnie, 227 trójek. No więc może pojawi się rozwiązanie na horyzoncie. Nazywa się ono separator i nic więcej państwu nie powiem. Już niedługo, przed 6.30 więcej szczegółów. Poza tym doktor Tomasz. Trzeba by bardzo dmuchnąć, żeby zdmuchnąć ognisko. Natomiast jeżeli dmuchamy delikatnie, jeżeli dmuchamy lekko, to wtedy dostarczamy tlenu, wtedy płomień pali się mocniej. Pewnie można dobrać tak niewielki podmuch, który spowoduje, że i płomień świeczki zacznie się mocniej palić. Można, ale próbując oczywiście można ją zgasić. 7.15, dr Tomasz, dziś nadal będziemy rozmawiali o płomieniach, a potem projekt Tata. Musimy mieć świadomość tego, że nasi ojcowie wychowali się za komuny, których wychowali ojcowie z II wojny światowej, których wychowali ojcowie z I wojny światowej, których wychowali ojcowie z rozbiorów i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. 20 minut po 7 projekt. Tata, zapraszamy serdecznie. Przed siódmą Łukasz Błąd, czyli urywki z kalendarza, zapraszamy serdecznie. No a poza tym wszystko na bieżąco będziemy państwu przedstawiali. You are my special. You are my midnight. Greta Van Fleet. Ciągle dobrze brzmi o poranku 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Sprawdziły się w Stanach Zjednoczonych, teraz pojawiają się i w Polsce. Mowa o separatorach, ogranicznikach miejsc postojowych dla niesfornych kierowców, tak by nie wjeżdżali na chodnik na przykład. Pierwsze stanęły na warszawskim Ursynowie z inicjatywy młodej mamy Hanny Wróbel, która lawirowała między maskami aut, wiąząc swoje dziecko w wózku. Tam po prostu ciężko jest przejść z wózkiem między samochodami. Nie było łatwo, dlatego że za pierwszym razem burmistrz nie przychylił się do tej prośby. Dopiero za drugim razem. A sam pomysł był zgłoszony po raz pierwszy w maju 2016 roku. Separatory dla samochodów, widzi pani? Tak. To są ograniczniki, które mają pomóc właśnie mamom, szczególnie z wózkami. Jest więcej miejsca na chodnikach. Kiedyś nie można by się było w ogóle rozminąć z jednym wózkiem. Trzeba było poczekać, żeby przejechał jeden wózek i dopiero można było przejść. Jest to bardzo pożyteczna rzecz dla pieszych poruszających się chodnikiem, która czasami troszkę może utrudniać życie kierowcom. Pan jako kierowca to mówi? Jako użytkownik zarówno chodnika, jak i auta. W tej chwili jestem kierowcą, za chwileczkę jestem pieszym. Taki separator to jest po prostu betonowa przeszkoda, która ma uniemożliwić wjazd przodem samochodu na chodnik. Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Ursynów. Radny, który złożył interpelację w tej sprawie, wskazywał na rozwiązania amerykańskie. Na zlecenie Urzędu Dzielnicy opracowano również projekty wdrożenia takiego systemu dla kolejnych ulic w roku 2018. Niby to jest drobiazg, ale skoro była to inicjatywa oddolna, czy również pan tutaj pomógł? Tak, pomogłem napisać interpelację. Antoni Pomianowski, prezes inicjatywy mieszkańców Ursynowa i wiceburmistrz Ursynowa. Burmistrz uznał, że to dobry pomysł, dał się przekonać, no i efekty tego widzimy. No i wydał 40 tysięcy z budżetu na ten cel. Bardzo się cieszymy, że wydał. Myślę, że wygoda pieszych matek z dziećmi mają wyższą cenę, więc nie sądzę, aby ten wydatek był jakiś astronomiczny w kontekście różnych inwestycji dzielnicy. Czy to znaczy, że kierowcy są zaborczy, niekulturalni? Skąd to wynika? Czy po prostu chodnik jest za wąski? Wydaje mi się, że nie chodzi o winę kierowców. To wynika z roztargnienia w większości, dlatego że samochody są coraz większe, mają dłuższe maski i ludzie podjeżdżają jak najdalej, bo boją się, że będzie im samochód wystawał. A znowu chodniki na kabatach są minimalnej szerokości dozwolonej przez prawo. W związku z tym każde pół metra z takiego wąskiego chodnika to jest bardzo dużo. Kierowcy, widać, jeszcze nie do końca mają pewną wyobraźnię. Niektórzy, blokując maską albo dużym kombi bagażnikiem chodnik, no utrudnia się życie pieszym. Pieszy musi się przeciskać między krzakiem a zderzakiem samochodu. To jest zresztą też korzystne dla kierowców, bo pieszy przeciskając się z jakąś siatką albo czymś ciężkim może również porysować samochód. Tak sobie pomyślałam, jeżeli by tam krzak rósł, to samochód by w ten krzak chyba nie wjechał. Nie można by szpalerem pięknych krzaków oddzielić pieszych od samochodu. Nie byłoby prościej, ładniej, kolorowiej. Ma pani dużą wiarę w kierowców. Ja widziałem kierowców, którzy nie tylko podjeżdżali pod krzak, ale wręcz go rozjeżdżali. Niektórzy mówią, że to jest kwestia po prostu dobrego wychowania i że takie amerykańskie wynalazki, bo to zza oceanu do nas przyszło, są niepotrzebne w cywilizowanym kraju. Z tym wychowaniem jest coraz trudniej. Teraz jest o wiele wygodniej. Tam jest wystarczająco dużo miejsca na samochody, więc teraz bardzo to jest praktyczne i funkcjonalne. No to jeszcze jedna rzecz, którą warto dodać. Koszt jednego separatora to trochę ponad 1000 zł, a z mieszkańcami warszawskich kabat rozmawiała Ewa Dudzińska. No i nie wiem, co państwo na to. Podobają się takie rozwiązania, czy też nie? Czy to w ogóle jest dobry pomysł i czy pomoże? A być może też państwo już mają na swoich osiedlach takie właśnie separatory. Kwestii tego parkowania i tych problemów ze zbyt długą maską albo źle zaparkowanym kombi. Może problem tkwi w tym wszystkim, że parkingi były robione na trochę mniejsze samochody typu maluch, a w chwili obecnej jak nam auta urosły, to niestety parkingi się nie porozciągały i chwilami tego typu rzeczy się zdarzają. To taka moja uwaga. Bardzo panu dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek, choć Michał tu podpowiada jeszcze za szyby, że i maluchem można zaparkować tak, że się nie będzie mieścił. Niby mały, ale jednak niektórzy dają radę i trzeba znowu się przeciskać między krzakiem a zderzakiem. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Michał napisał, jak sąsiad odjedzie sprzed bloku swoim złotym Matizem, to od razu trzy miejsca się zwalniają. 6:30 minęła. Zapraszam na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Straż Graniczna stworzy wielką bazę informacji o klientach linii lotniczych. Dostęp do niej zyskają m.in. policja, prokuratura i skarbówka, pisze Puls Biznesu. Do bazy trafią m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, a także data, godzina, trasa i typ samolotu, numer biletu i miejsca w samolocie. Do danych będą mieli dostęp szefowie wszystkich służb specjalnych, policji, prokuratury i Krajowej Administracji Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Do stworzenia takiej bazy zobowiązuje Polskę unijna dyrektywa z 2016 roku. Dziś o 9:00 rozpocznie się wystąpienie publiczne ministra środowiska Jana Szyszki przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Strona polska odniesie się do wniosku Komisji Europejskiej o nałożenie kar pieniężnych za niedostosowanie się do nakazu o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo tłumaczy, że prace w Puszczy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. To odpowiedź na zarzuty Komisji dotyczące naruszenia niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej poprzez zwiększoną wycinkę drzew. Kwestie bezpieczeństwa. Współpraca w ramach NATO, relacje Turcji z Unią Europejską to główne tematy rozmów prezydenta tego kraju w Polsce. Recep Tayyip Erdoğan przyjeżdża dziś do Warszawy z oficjalną wizytą. Zostanie przyjęty przez prezydenta i premier. Będzie rozmawiał też z marszałkami Sejmu i Senatu. Teraz to wszystko. Więcej w serwisie za pół godziny. Posttropikalny niż Ofelia przemieszcza się z nad Szkocji nad południową Norwegię, mijając po drodze chłodne wody Morza Północnego. Niż ten będzie się szybko wypełniać i po jego wkroczeniu nad Skandynawię zacznie stopniowo zanikać. Taka informacja na początek. No a u nas w pogodzie ranek mglisty, dzień słonecznie będzie. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porwisty, ciśnienie spada, temperatura przyjemna od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Trójmieście i Białymstoku, 20 w Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, 22 w Opolu i Jeleniej Górze, do 24 we Wrocławiu. A na niebie... To ja mam do przekazania dwie poranne jesienne informacje. Otóż, jak ktoś jeszcze będzie śpieszny, to sobie zobaczy na niebie piękny księżyc w fazie, który świeci blaskiem odbitym od ziemi. I to bardzo fajnie widać dzisiaj, także jeszcze przez parę minut można przeobserwować. A w bonusiku poniżej księżyca mamy Wenus. Także z takich porannych obserwacji. Pozdrawiam, myślę, że będzie miły dzień przez to, bo przynajmniej pogoda jest. No i na niebie promocja i kumulacja. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wnosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarkę 3 w jednym dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

parkowanie, separatory 227 trójek. Tak zwane rajki, czyli działki na parkingach, na przykład w Niemczech, i to wynika z mojego doświadczenia, są większe niż w Polsce. Dotyczy to i parkingów pod sklepami, jak i na osiedlach. A dwa, co na separatory straż pożarna, która podejrzewam, że od czasu do czasu będzie musiała je pokonać w drodze do pożaru. W Polsce parkingi mają te same wymiary co w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w zasadzie w całej Europie, czyli 2,30 na 4,50 na miejsce postojowe. Jakimś cudem tam się samochody mieszczą. No we Włoszech też mieszczą się tak bardzo na ścisk, ale taki tam mają zwyczaj i fajnie. Tam się mieszczą, u nas kierowcy nie potrafią. Jednak to jest chyba kwestia nie tyle umiejętności, co pewnej kultury kierowców, którzy jak traktorem do siebie wjeżdżali na podwórko, no to stawali jakkolwiek i myślą, że w mieście tak samo można. Oj, mocne słowa padają, jeśli chodzi o parkowanie. Za 19,5 minuty siódma. Wprawiliśmy redaktora w zadumę. Jesienną może nawet bym nie, powiedział. Nie, złotopolsko-jesienną. Tak myślę o tym parkowaniu, ale... Myśl. Tu nie trzeba myśleć, tu trzeba po prostu... Parkować, tak jest. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, to dwa tematy główne to oczywiście protest lekarzy oraz zwiastun nowej wojny w Iraku, to na stronach zagranicznych. Ale nie tylko, bo ta druga sprawa jest na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, choć tu chyba ciekawsze, albo inaczej, bliższe nam sprawy. Otóż Ministerstwo Sprawiedliwości chce uporządkować sytuację prawną budynków wielorodzinnych, bloków, które dziś stoją na gruntach o niejasnym stanie prawnym. W całej Polsce są ich tysiące, choć najwięcej w Warszawie, w dużych spółdzielniach mieszkaniowych. Te spółdzielnie będą wreszcie mogły przejąć grunty, na których zbudowały osiedla. To jest jeden z efektów ustawy reprywatyzacyjnej, oczywiście jeśli ona wejdzie w życie. W czasie PRL budowano, nie przejmując się specjalnie uregulowaniem stanu prawnego gruntów, no i do dziś ponosimy tego konsekwencje. W Rzeczpospolitej więcej na ten temat. Dziennik Gazeta Prawna alarmuje. Szczepienia w odwrocie. 25 tysięcy razy rodzice odmówili zaszczepienia dzieci w pierwszej połowie tego roku. To o 10% więcej niż w całym ubiegłym. Jeśli takie tempo się utrzyma, za 6 lat nie będziemy chronieni przed epidemią. Czytamy dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Reforma szkolna nam się nie podoba, ale jej skutki już tak. Wynika z kolei z badania ośrodka panelu badawczego Ariadna dla Dziennika. Po wprowadzeniu zmian w szkolnictwie poparcie dla nich spadło. Negatywnie ocenia je niemal 37% badanych. Ale już, jeśli zapytamy o skutki, jest inaczej. Badanym najbardziej podoba się pomysł wprowadzenia 4-letniego liceum. Popiera go 64% respondentów. Ponad połowa badanych pozytywnie odbiera przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej, a niewiele mniej likwidację gimnazjów. Szczegóły dzisiaj tego sondażu też w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ordynacja wyborcza. To też jeszcze w sumie temat, który pojawia się w kilku tytułach. Koniec z fałszerstwami, pisze Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Rewolucja wyborcza Jarosława Kaczyńskiego to kamery w lokalach, przezroczyste urny do głosowań, jednolite karty wyborcze, a także likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach w mniejszych miastach i zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska. Takie zapisy znajdują się w projekcie nowego kodeksu wyborczego, który złoży w najbliższym czasie Prawo i Sprawiedliwość. Gazeta Wyborcza dodaje do tego różne warianty zresztą planowanych zmian, no i tego, jak przy dzisiejszym układzie parlamentarnym wygląda dałby podział mandatów i przy jednym i przy drugim pomyśle liczba posłów PiS wzrośnie, można powiedzieć dość wyraźnie. Ale w drugim wariancie wzrośnie też na przykład liczba posłów Platformy, stracą mniejsze partie. Te wyliczenia i rysunki dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a niżej o tym, że ZUS płaci 250 zł ekstra, czyli o emeryturach z błędem. ZUS błędnie wylicza, ile lat najprawdopodobniej będziemy te emerytury pobierać. No, chodzi o dane z Głównego Urzędu Statystycznego. W efekcie emerytury są właśnie do 250 zł wyższe niż powinny być. Nasze warunki życia się poprawiają, więc z każdym rokiem żyjemy dłużej. ZUS jednak, postępując zgodnie z ustawą, nie może tego uwzględnić, pisze Gazeta Wyborcza, i choć wie, że jest inaczej, musi zakładać, że w 2016 roku prawdopodobieństwo przeżycia przez 68-latka kolejnego roku było takie jak w 2008, a jest nieco inaczej. No ale właśnie, protest lekarzy rezydentów. Ile się zarabia w polskim szpitalu? dziś takie wyliczenia w Gazecie Wyborczej. Fakt pisze, grozi nam strajk w szpitalach, to pierwsza strona. Nasz dziennik dodaje, że minister opuszcza Radę. Konstanty Radziwiłł wystąpił z Naczelnej Rady Lekarskiej z powodu sporu o rezydentów. To tylko niektóre wątki, które dziś pojawiają się w prasie. Super Express, jak przystało na tabloid, pisze dzisiaj o zakonniku, który balował z aferzystami z Amber Gold i dołącza specjalne, stosowne, niespecjalne, stosowne, chociaż ekskluzyw jest napisane, zdjęcia księdza, który udzielał ślubu i był na weselu, jeździł na wycieczki na koszt państwa P. Dziś w Super Expressie duży materiał na ten temat. Puls biznesu, oprócz tego, co państwo już wiedzą, że powstanie baza danych pasażerów linii lotniczych, która być może nawet trafi do skarbówki, będą wiedzieć o nas wszystko, jak latamy, dokąd, za ile i tak dalej. To jeszcze na pierwszej stronie piszemy, że fiskus wygnał Polaków z cypryjskiego raju. Nie obłoił się na tym, a inwestorzy znaleźli bezpieczną przystań. Chodzi o Luksemburg, wielkie księstwo polskiego kapitału, tak zwane teraz. Dziś w Pulsie Biznesu więcej na ten temat. A przeglądzie sportowym wyjątkowo, nie piłka nożna, tylko nie? Czarodzieje do tablicy, no bo rusza nowy sezon NBA. Wśród najlepszych koszykarzy znów Marcin Gortat. Ładne zdjęcie na okładce. No i o tym, że system VAR rządzi z perspektywy kosza. Też zdjęcie. No, nawet tablicy bym powiedział. Na tablicy, tak, tablicy. Tak, to się tablica tak, nazywa. Tak. I o systemie VAR też bardzo ciekawe, bo już, uwaga, szóste spotkanie w tej kolejce ligi, w którym weryfikacja wideo wpłynęła na wynik. Wszystkie są podane przykłady, ładnie zdjęcia, kto kiedy strzelił, a nie powinien być gol uznany, albo wręcz przeciwnie. Całkiem inny VAR Jantligi. To też ładny tytuł z przeglądu sportowego. Tymczasem tygodnik piłka nożna dzisiaj, nie wiedzieć czemu, dziwna ta okładka, no ale tak czy owak, Leo Messi. Artystyczna bardziej. Więcej artystyczna. Tak, tak. Z ekwadorskiego piekła na mundial Argentyna jedzie i temu poświęca. A jeśli chodzi o VAR, to jak mówi pan Sławek, znany myślę kibicą piłkarskim, jesteśmy w awangardzie lig europejskich. Pięknie powiedziałem. Bo mamy dwa wozy takie do tego. Duży wóz i mały wóz. I że dużo meczów. Siedem chyba. Siedem meczów w każdej kolejce jest obserwowanych przez VAR. Telewóz. Nie mylić z radiowozem. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Za 13,5 minuty będzie siódma. Teraz pozdrowienia. Pozdrowienia dla tych, co będą dziś operować, od tych, których będą operować. Prosimy o coś łagodnego. Borys, lekarz. Trochę się pogubiłem, kto kogo pozdrawia, tak czy inaczej. Lekarzy, operowanych, serdecznie pozdrawiam. Chodzi o operację piosenka. Proszę bardzo. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond the illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm you cry no more. you cry. Don't you cry no more. No i taka sympatyczna piosenka. Za 9, 7 już jest. Urywki z kalendarza. Zupełnie nie wiem, jak to się stało, ale jest za 9. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Hyzio, dyzio, zyzio. Nie, proszę państwa, to nie dzisiejsi solenizanci. Takie imiona noszą siostrzeńcy Kaczora Donalda, którzy dokładnie 80 lat temu po raz pierwszy pojawili się w gazecie na komiksowym pasku. Mimo upływu czasu trzymają się wyjątkowo dobrze i nadal są słodkimi kaczymi urwipołciami. W Hollywood aż huczy od plotek o niezliczonych operacjach plastycznych. Podobno na świeżości, tyle że pomysłów i wskazówek, nic nie straciły też poradniki urodzonej 188 lat temu Lucyny Ćwierczakiewiczowej, autorki książek kulinarnych. Czytelnicy twierdzą, że od lektury oderwać się nie można nawet pod wpływem głodu, a godne uwagi są przede wszystkim jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat, wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast z końcówki XIX wieku, cokolwiek bądź chcesz wyczyścić, czyli porządki domowe, oraz jakże przydatna pozycja, nauka robienia kwiatów bez pomocy nauczyciela z 239 rycinami. Nauczyciele robienia kwiatów od ponad wieku zwalczają tę publikację. Pozwolą państwo, że z przyjemnością i głębokim ukłonem odnotuję też urodziny kronikarza czwartkowego Wojciecha Zimińskiego, który celnie jak nikt potrafi ukłuć, gdzie trzeba, ostrzem satyry. Coś musi być w dacie, bowiem tego samego dnia na świat przyszła oszczepniczka Genovefa Patla, rekordzistka świata w kategorii 50+. Skoro już weszliśmy na drogę zestawiania faktów o wątpliwym, ale jednak dającym do myślenia związku, to już bez skrępowania możemy kwestionować rolę przypadku i dziwnego zrządzenia losu w tym, że w roku 1931 Al Capone został skazany na więzienie za oszustwa podatkowe, a 68 lat później w Polsce wszedł w życie kodeks karny skarbowy. Przypadek? Pewnie tak. 17 października okazuje się być w naszym kraju idealnym do wielkich wprowadzeń. 20 lat temu konstytucja, ćwierć wieku temu mała konstytucja, 44 lata temu polska reprezentacja piłkarska przebojem weszła do finału Mistrzostw Świata w Niemczech dzięki niezapomnianemu meczowi na Wembley, w którym zaoraliśmy Anglię, miażdżąc ją 1-1. Tak było. Łukasz Błąd, dziękujemy i do usłyszenia. Za 6-7. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja.